الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في شرب أبوال الإبل باب ما جاء في شرب ابواب الابل باب ذکر بیان دسکلو دا ابواب الابن ابواب الابل کی دا مسلا قدیم بنی جل کی بتفصیلا راضی باب دې په بیان دا چې راغلي دي وبه قال حدثنا الحسن بن محمد زعفرانيو قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت وقتادة عن آنس رضي الله عنه أن ناسا تبيشك فخلق من عرينا دعرين قبلنا قادم والمدينة دیر آغدو مدین منوریتا او دا حدیث مخی اول جن کرا روان درد بے تفصیل تو حلتو باب ما جاء فی بول ما یوکل لحمه باب دے پا بیان دا آتی زنو کی دا بول دا آغدن آورو کچھ غفر پڑیشی چې د کوم حیوانات غوښه غړي شي دې واره ګور پاک دي او څه پلي دي دا په سره به لومړی جل کې ان شاء الله راځي سخلق راغلي د اورینا قبیله فامدینی تفاجتا وروها ندم دینی ابو هوا فی سفاران لا ایدم دینی ابو هوا دی سر سفاران لا او بی بیماران سر دی سشل بیماران سر مدینی منوری فراغلی مدینه منوره ته راغلی او ابو حواتی د مدینه منوره سفاران لا داسې سفاران لا فج تغوها وی دیت جوار رسی ددار و مرض دے او دخیش درد دے چکل او بچی فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلو دل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة فأوخان دصدق يدبت المالك وقال فرمائل الله حبيب اشربوا من البانها كيدا فيد دوخان غضاء وابوالها وزدد وروبول نسكي بواء بارا پنس کل غضاء وخراق او داد وروبول اسکل دیت ایلاج کھولے ہو او دا مسئل تاثر ہدایت انتی رسوا چل امام محمد رحم اللہ کنیز بانن دکم حیوانات وحش خوریشی داری بول فاقی هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت وقد يا هذا الحديث من غير وجه دا حدیث روایت شوه ده د غنو جن دان سر دین دان هونا رواه ابو کلابا انان شه ورواه سعید ابن ابي عروبان قطا دان انسن رضی الله تعالی عنهم باب الوضوء قبل الطعام و بعده بعد په بیان د لاس مینځلو کې د طعام نمک کې ورستو د دې کومونه مراد وضوء شرعي نه ده وضوء شرعي هغې ته وایي لکه تاسو کې مونږ کوم اندامونه وینځو په کومه مسحه کوو یو وضوء لغوي ده دا لاس مینځلو ته وایي وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع دا واو تربيا سند دوباره ذکر وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع او المعنى واحد معنى ده حديث ده دوار يا وبا عن ابي حاتم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه قال سلمان رضي الله عنه قرات في التوراة ما لسلو في التوراة كأن بركة الطعام خیر و برکت طعام لذو بعده من زلد لاسن و دخلی دیدن نفس خوراکو کی آدیا لاسن و خلوین دی فغفرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نمالا خبر ذکر کرو نبی علیہ السلام تا فاو اخبرتو خبر نورکلو بما قراتو فی التورات اغش ما دستلو فی التورات شریف کی فقار رضا حبیب فرمائے افرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت الطعام برکت الطعام لہو قبلہ او دستول دی مخ لاسن زلنی مخد دینا ولغو بعده لاسن زلنی فسد دینا ویدہ اللہ حبیب اشارہ و قدیل تورات کے دی تحریف کڑے او دنم تشریعت کے دا حبر زیادی جا ہے تورات کی ممخد لاسن زلنی وست خدیدیو لرکلی یادائے جنو پشریت کی دارین زیابت تے نگرہ مخلاص من ذل توام نداد توام برکت دے اور رسن کی من ذل با مستقل سنت دی اور اگر حضرت کا قدار خلاص من ذل چدا خراب دلاص من ذل نتف مزیدار ہوئی ذکر آل آسنت تطروالی نخالینی کار کے عرض سرے لگے او عرض کی جراسیم و گندگی دا نداوین زر دیت نزدیدی نزاقت تا آیت خوراک نرست لاسین زر دیت کی پڑی کی غروانے ذکر اس وقت تحجیز کے راست کلے تو دش و خلق غورد اللہ دے غور دی نو دش کے حشرات لرد راشی ساد دے لاسو دے غوروالی دے بنوالی کسے نو دی چیچے مار لرم راشی منگک راشی نو حدیث کے راولی کچا خلاو لاسو نوینزل او دے دین آغا غوروالی او دے توہام اغبوی تلو نفلا یعنی من الا نفسه بیاد جیزان ملامتا کی بل سب جن ملامتا کئی ندا سنت تری پرا خدر کم خلق دیتا و سنت تابداری کئی سوک دا جیلی جا پاوندے کھر روحے للا سوین دی او جا رسم لا سوین دی دا مستقل سنت تی او قضی باب کی دان سودا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے حدیث دا آنس رضی اللہ عنہ باشر ابن ماجہ ذکر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سوک دا اغوائی کہ اللہ عزت فکور کی خیر دیر دی نو دے دی لاس من جی کی کور روڑھائی پا حاضر شی او کل جی پور بارمیر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے لا نعرف هذا الحديث فإن في جنب الحديث مگر ذا حديث ذا قيس بن ربيعنا او قيس يضعف في الحديث کمزور کرل شوی دے په حدیثو کې ابو هاشم الرملاني اسمه نند يحيى بن دينار مو یحیی بن دینار د دنونو د دې ترتیب در په سنت طریقه ذکر کا چې مخک لاس منزل او رست لاس منزل باب فی ترک الوضوء قبل الطعام باب د بیان د پر حدود لاس منزل کې د طعام نه مخکې وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب بن ابي مليكه رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج من الخلاء روض بيت الخلاء ده بيت الخلاء روض فقالوا فقرد ایلیه طعام رانی زیت ریت نبی علیه الصلاة والسلام تطعام فقالو دار صحابوی الا ناتیک بوزوه ممتاتا ستنا دس بنرار بایدہ خیال دنی جدا لا سیزن و دست خوراک نمخی واجب دقا الانا تیکا بی وزوئن با دست و بدر تنرار قال انما امیرتو بلوزوئن ما اللہ بی بما ترکن شوید دا دست اذا کنتو الى الصلاة شکل ذرا پورتشن فورا دیدن حضور زراپور تشن فورادی دنزبانه ایو جیده که با اللہ حبید دی تکوستون کی نقوشه چه دبا عقیده دا جنه که با لا او بس شرعی دتوام نمخیم واجب ده مدى اللہ حبید دا خبر نشیفا چه نا شرعی او بس دتوام نمخی نشفا چه واجب نده نجائز خودے مستحب دے لطبق کی حدیث کی در لذکر سن اگر حدیث باندار کا استدلال تانی گینا چی اغل نفی دعو دس مطلقن کئی دتوان نمخ کے بلکہ دیرے کہ نفی دعو دوب دا حابا حدیث حسن با حدیث حسن نے وقد رواه عمر بن دينار عن سيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال علي بن المديني او ابي المديني مريو قال يحيى بن سعيد روايه يحيى بن سعيد وقال سفيان الثوري وسفيان الثوري رحمه الله يكره غسل اليد بدبه من المنزل للاس قبل الطعام تطعام نمخي بدبه من المنزل للاس تطعام نمخي وكان يكر ويوضع الرعيف او دبه بد من المكروه بدان تكيق ديشي روحي بحت القطعة دقاتي للاس پلیت دی دا پاسا دے اور اٹھائی دا لاز دی دا امام نوی رحمت اللہ و فاتح جس نے عباس رضی اللہ عنہ کیا دا اودس نا مراد او دس شریع و بادوئی او لغوی دن لازم ذروی او دو لگا اختلاف ذکر کو چه لازم این ذروی سعام نمخ کی مکرونی که مستحب دی مگر او دارے چه لازم این ذروی سعام نمخ کی مستحب دی دین بادو که مستحب دی پوشت حبر بانے لکن اللہ حبیب رووت اتحام اخر و بور مسکرین نلاس من جلس ضروری نبی خدا مسنون طریقہ دا دغه لاس د توام نه مخه ورستو وینځل اگر که تاسو دغه کې تاسو او دغه کې نه ده